بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فحقيقة مدى نمفوبي فايدة نيجي سانا إلى سحابة قهيزو أمبازو شيخ يامزي سوما كتك حديثي زنازو إليزيا فضيلة زم صحابة بورا نوتكوف وما صحابة ونفنزي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ambao walioichukua dini kwa kile kisha dini hiyo ikatufikia na sisi. Sasa leo nakuja watu hawa mashia na kuanza kuwatani kuwatukana na kuwakufurisha hawa masahaba walioibeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nini kilichobaki ikiwa wamtukana aliyebeba dini? Maana yake unaitukana dini, na hapa ndio tunafahamu na kuwatanabaisha Waislamu kwamba mashia hawana mpango na dini, yani wao wana mpango na wewe, yani mashia wanakutaka wewe ili uwe kama wao, uingie katika Uyahudi wao na si jingine. Lakini wengi katika Waislamu hawalifahamu hilo, ndio maana wanawahesabu mashia na kuwakumbatia kwamba ni wenzetu hawa, wenzetu hawa wanasoma Qur'ani. Nani kakwambia wanaisoma Qur'ani? Na kwamba wanahifadhi na wanahifadhisha Qur'ani. Hawa wanawadanganya na kuja kuona mbeleni misimamo yao katika Qur'ani na misimamo yao katika masahaba kwa mwendelezo wa nadua hii. Hivi sasa tunamkaribisha Sheikhuna al-Fadhil Abdul Rauf al-Munawi al-Shafi'i. Anwani yake ilikuwa ni kuzungumzia fadila ya za Abi Bakr al-Siddiq na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, na Abu Ihsan kidogo amegusia humo. Kwa hivyo Sheikhuna nadhani anajua ni mapicho gani alipoishia Abu Ihsan, na yeye aendeleze hapo kwa kutumia dakika 20 nyingine. Barakallahu fik, falyatafaddal mashkuran majura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، كما walivyotangulia mashaikh kuzungumzia masala mazima ambayo yanafungamana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kutokana na ratiba na unwani namna zilivyo, kwamba mimi nazungumzia kuhusiana na fadila za Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu na Umar al-Faruq radiyallahu anhu, kwa sababu baadhi ya fawaid zimetajwa kuhusiana na hawa wawili. Zimetajwa fadila za Abu Bakr baadhi yake, na zikatajwa fadila za Umar pia baadhi yake. Nami pia nitataja kidogo, lakini ningependelea nitoe mjukuu faida. Mjukuu huyo atakuwa anaelezea yani nukta kidogo kuhusiana na sababu ambayo hawa marawafi wa mashia, sababu hiyo ndiyo ambayo imewapelekea kuwa ni wenye kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, هذا أبا بكر وعمر كما إلى مفاهمك فما أبو بكر رضي الله عنه جل ذاك يعني إتوى عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي نيه هو أول من أسلم من الرجال فما أبو بكر نجيه أجيكوه كونزا كنجيا katika Uislamu miongoni mwa wanaume na tukisema hivyo tunakuwa tunakusudia kwamba Uislamu kwa mtu mzima anapokuwa amesilimu unakuwa sio kama Uislamu wa yule ambaye amesilimu aliyakuwa akiwa ni mtoto, kwa sababu yule ambaye anasilimu akiwa ni mtu mzima ina maana anakuwa na nguvu za kuweza kutetea huu Uislamu kwa mali na kwa nafsi kama tutakapokuja kuona insha Allah. Tumu sallallahu alayhi wa sallam tukana na huyu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alimpa sifa mbalimbali. Miongoni mwa sifa alizompa Mtume sallallahu alayhi wa sallam لقبه بالعتيق. ثم صلى الله عليه وسلم عليم فلقب يقام به أبو بكر العتيق يعني أن الله سبحانه وتعالى أعتقه من النار يقام به الله سبحانه وتعالى كم قنبوة كم تومتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الوسمى ثم صلى الله عليه وسلم كمانبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنت عتيق الله من النار رواه الترمذي. فانبا كويوه يمكن بوزي الله مكن بوزي كتوك كتك موتو نحن يجيه أما يبكي الإمام الترمذي. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصديق فيا ثم صلى الله عليه وسلم الانفلاق يقوم به الصديق ومن المكويلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لوحد لما اهتز والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وابو بكر وعمر وعثمان ثم صلى الله عليه وسلم اليوانبيم لما وأحدي pale alipokuwa mtume amepanda juu yake kukawa kumetingishika, mtume akamwambia Uhud ya Uhud kwamba tulizana tulia ewe Uhud, fa innama alayka nabiyun wa siddiqu wa shahidan, hakika juu yake kuna siddiq ambaye ni Abu Bakr Siddiq na ashahidan ambaye ni Abu Bakr wa Umar. Wajaha aidha fi tabaqat ibn Sa'd anna Abu Bakr kana ma'rufan bit tijara, na imekuja katika tabaqat ibn Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Abu Bakr as-Siddiq tangu zama za jahiliya kabla al-Islam alikuwa ni mfanyabiashara maarufu. Laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa 'indahu 40 alf dirham. Thumma sallallahu alayhi wa sallam alipotumwa kwa watu Abu Bakri alikuwa na dirham 40. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameingia katika Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa analingania katika Uislamu, Abu Bakr akaingia. Fakana Abu Bakr yu'tiqu minha wa yuqawwi al-Islam wa yuqawwi al-Islam wal muslimin. Alikuwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kwa hiyo mali yake aliyokuwa nayo alikuwa akiwakomboa watu. Mtu alikuwa ni mtumwa, Abu Bakri anamkomboa, anamnunua, kisha anamwacha anakuwa ni huri, anamwacha anakuwa ni muungwana, anamtoa katika utumwa, anamfanya muungwana kwa pesa yake. na pesa nyingine anautia nguvu Uislamu na Waislamu kuwasaidia kwa hali mbalimbali. Hatta qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina bi 5000 dirham, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amewasili Madina akiwa na Abu Bakri, hali ya kuwa Abu Bakri katika mali yake zimebaki dirham 5. Tayyib, thumma kana yaf'al fiha ma kana yaf'alu fi Makkah, kisha akawa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu anazitumia hizo dirham zilizobakia kwa yale aliyokuwa aniyafanya haji ya kuwa yuko Makkah, ay fi khidmati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, katika kumfanyia khidma Mtume sallallahu alayhi wa sallam wal Islam, pia akifanyia khidma Uislam. Lakini pia tukitaja fadhila ya mwisho, ziko nyingi fadhila za Abu Bakr Siddiq, na nyingine amezitaja Sheikh wetu Abu Ihsan wafakahu Allah, kwamba tuangalie hii fadhila moja, kwamba pamoja na kwamba Abu Bakri alikuwa akimfanyia khidma Mtume sallallahu alayhi wa sallam, haikutosheka kwake yeye peke yake, bali alikuwa akishirikiana na watu katika nyumba yake katika kumfanyia khidma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tukiwatazama alu Abi Bakri, tukiwatazama ada Abi Bakri, watu Abu Bakri, wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam inama kana fi halati hijra, Mtume alipokuwa katika hali ya kuhama kwake, min Makkata ila al-Madina, anahama kutoka Makka kuelekea Madina. Falamma arada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-hijrata min Makkata ila al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotaka kuhama kutoka Makka kuelekea Madina, dhahaba ila Abi Bakr wa akhbarahu bidhalik, alikwenda kwa Abu Bakr akawa amemwambia hivyo kwamba anataka kuhama kutoka Makka kuelekea Madina, bi amri llahi subhanahu wa ta'ala, wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalik, kisha baada hapo, hajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma Abi Bakr, Mtume akawa amesuhubiana na Abi Bakr wakawa wamehama, hatta dakhala fi ghari thawr, mpaka wakawa wameingia katika ghari thawr, kwenye pango, wakiwa wanajificha wale washirikina ambao walikuwa wanawatafuta. Fa Asma'u binti Abi Bakr, hapa inakuja dauru ya watu wa Abi Bakr, familia ya Abu Bakr, katika swala zima la kumfanyia khidma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asma, mtoto wa Abi Bakr, kanat tuqaddimu lahum at-ta'am, alikuwa anawasilishia na kuwapelekea chakula. Wa Amir ibn Fuhaira yar'a qadama Abi Bakr, na huyu Amir ibn Fuhaira alikuwa anazichunga mbuzi, ni mchunga mbuzi wa Abu Bakr, anazichunga mbuzi wa Abu Bakr, anawafikisha kwenye ghari thawri kwa lengo likai yashraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min albaniha, ili Mtume sallallahu alayhi wa sallam apate kunywa katika maziwa yake, anywe katika halibu ambayo inatokana na mbuzi wa Abu Bakr. Lakini pia ayuhal ahibba, ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hilo, fa Abu Bakr radiyallahu anhu ishtara ba'iran li ajli safari an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alinunua ngamia kwa ajili ya safari ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Si hivyo tu, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu khadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil Madinah aliingia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mji wa Madina, wa huwa labisun thawba baydin, hali ya kuwa amevaa nguo nyeupe, min hidayati Abi Bakr radiyallahu anhu, kutokana na zawadi aliyopewa na Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hizo ni faida nyingi ambazo kwa jinsa moja au kwa mhadhara mmoja au kwa durusi mbalimbali ambazo tukitaka tumzungumzia Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu hatuwezi kuzimaliza kwa dakika 20 au kwa dakika 15. Ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ya kule kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumsadiki Mtume sallallahu alayhi wa sallama pia na kumnusuru. Ama Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kama anavyofahamika kwamba yeye ni Ibn Nufayl Ibn Abd al-Uzza al-Adawi, sifa ambayo kubwa ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ili isiweze kurefusha na pia ili niweze kuitaja faida mtukufu niliyoahidi, ni kwamba Umar bin Khattab radiyallahu anhu lamma aslama, Umar bin Khattab radiyallahu anhu alipokuwa amesilimu, swara dhuafau lmuslimina fi izzatin, wakawa wale madhaifu ambao walikuwa wameingia katika Uislamu wakawa wanaishi katika izza, fakanu yudrabun, walikuwa wanapigwa, wayuhanun, na wanazofishwa ashadda lihana, aina mbalimbali na udhaifu mkali mkali wa aina mbalimbali. Lakini lama aslama Umar, lakini aliposilimu Umar radiyallahu anhu, saru fi izzatin wa shaja'a, wakawa hao dhuafaa lmuslimin wanaishi katika izza, wanaishi katika utukufu, wakawa hawapigwi tena na wakawa hawadhoofishwi tena. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma zidna fi izzatin, tumehatukuwa ni wenye kuendelea kuwa katika izza na utukufu, mundu aslama Umar, pale pindi alipokuwa amesilimu Umar. Idhan falamma aslama Umar, alipokuwa amesilimu Umar, swara haulai dhuafa, wakawa hao waliokuwa ni madhaifu katika Uislamu, fi izzatin wa ni'ma, wakawa katika izza na wakawa wanaishi katika neema mbalimbali. Faida nyingine nyingine ambazo amezitaja sana, nyingine nyingine zipo nyingi sana, ambazo tukirudi katika kutubu sunna tutaweza kuzipata. Inatosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama watu hawa amewabashiria pepo. Ama faida ambayo nitaka nitoe, ayuha ikhwa maashara tulabi ilmi, ni faida ambayo inahusiana kwamba jambo ambalo limewapelekea hawa marawadhila, na au wanalitaja marawadhila, wanalitalia kuwa ni dalili ambayo ni kubwa waliokuwa nayo katika kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jumlatan, na katika kuwatukana Abu Bakri na Umar min haithu tafsir, ni kuhusiana na sala zima la kwamba wao walimdhulumu Ali ibn Abi Talib katika masala mazima ya ukhalifa, na kwamba alikuwa awe khalifa Abu Bakr, awe khalifa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada yake, awe ni Ali, awe ni Ali kuwa ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakadai kwamba kuna nasi ambao zimekuja katika kitabu na sunna kuhusiana na hilo. Ahlu sunna wal jamaa wanasema kwamba ukhalifa ukhalifa katika Uislamu au utawala katika Uislamu unapatikana kwa moja ya mambo matatu. Jambo la kwanza alwasiya. Jambo la kwanza ni alwasiya, ni yule mtawala aliyekuwepo kabla akawa ameusia kwamba yule ambaye atakuja baada yangu awe ni mtawala, kama fa'ala Abu Bakr fi istikhlafi li Umar, kama alifanya Abu Bakr radiyallahu anhu alipokuwa amemtawalisha Umar, na kwamba Umar awe ni khalifa baada yake. Al-amru thani, jambo la pili ambalo kwa jambo hilo unapatikana ukhalifa kwa itikadi ahli sunnati wal hadith, kama jambo la pili ashura. Ashura ni shura, wanakaa ahli shura wanashauriana, wanasema kwamba fulani ibn fulani ni kiongozi na ni mtawala wa Uislamu. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwasifia waumini kwamba katika mambo yao wa amruhum shura bainahum, na kwamba jambo lao na mambo yao waumini na sifa zao zilizokuwa njema kwamba huwa wanashauriana wao kwa wao. Wa amruhum shura bainahum. Wa aidan kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yastashiru ashabahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akiwashauri na akiwapa akiwapa ushauri masahaba wao, pamoja na kuwa ilikuwa inawezekana wahi kwamba mtume asubirie wahi upatikane, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallama hakusubiria wahi, bali alikuwa anawashauri masahaba wake. Kwa nini mtume alifanya hivyo hali ya kuwa kuna uwezekano wa kuweza kupatikana wahi? Bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yastashiru ashabahu, alikuwa akiwataka ushauri masahaba wake, liyualifa kulubahum, ili apate kuzoesha nafsi zao, waliyaktadia bihi al-umara'u min qablin ba'dih, na ili wapate kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallama wale watawala wanaokuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wasifanye jambo isipokuwa kwa kushauriana. Kwa hiyo falamma mata sallallahu alayhi wa sallama, alipokufa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ijtamaa as-sahaba, masahaba wakakusanyika, hatta ittafaqu wa ajma'u, mpaka wakawa wamekubaliana wote kwa pamoja, ala khilafati siddiq, juu ya ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na hivyo tutoe dalili moja katika vitabu vya mashia ar-rawafidha, ili iwe ni faja kwao katika ile barua ambayo aliandika Ali ibn Abi Talib akimtaka Muawiya, anamwambia Muawiya kwamba ni lazima atoe bai'a. Muawiya lazima atoe bai'a kwa sababu njia ambazo zimepatikana za kumchagua Ali ibn Abi Talib ndio hizo njia ambazo zilizopatikana katika kumchagua Abu Bakr na Umar pia na Uthman. Kwa hiyo akiwa anaashiria Ali ibn Abi Talib kwamba khilafa na utawala pia hupatikana kwa njia ya shura, na kwamba si kweli kama wanavyodai mashia kwamba mtume alimuhusia Ali ibn Abi Talib kwamba awe ni mwenye kuwa ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika barua ya sita katika Nahjul Balagha, anasema innama bayani alqaum alladhina bayu Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayuuhum alayhi, hakika wamenipa bai'a watu wale ambao walimpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, kwamba ni yafanye yale ambayo wao walikuwa wanayafanya. Kwa hiyo yale aliyofanya Abu Bakr na Umar na Uthman ndio yale ambayo anatakiwa ayafanye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali anasifia sifa hiyo ya uchaguzi na uteuzi kwa kuwachagua hao watatu, Abu Bakr na Umar na Uthman. Anasema lam yakun shahidu ayyahtara, hakuwa yule ambaye alihudhuria kwamba atachagua. Kama wewe umehudhuria, hajakuwa si katika ahlu shura, hutoweza kumchagua. Wala alghaibi ayarudda, wala yule ambaye hakuwepo katika uteuzi kwamba anaweza kurejesha kwamba haiwezekani mimi sikuwepo, kwa hiyo mimi sitamkubali fulani ibn fulani. Hilo pia halikuwepo. Akasema innama shura lil muhajirin wal ansar, hakika shura ya kuweza kuyapanga mambo, kuyafunga na kuyafungua inakuwa ni shura ya muhajirin na ansar. Hao muhajirin na ansar idha ijtamau ala rajulin, wanapokuwa wamekubaliana kuhusiana na mtu, wasammauhu imaman, na wakawa wamemuita kuwa mtu huyo ni mtawala, kana dhalika inda Allahi ridha, inakuwa hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lile lenye kuridhiwa. Kwa hiyo wale walipokaa wakasema Abu Bakri, Umar, Uthman ni watawala, hilo likawa limeridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataqaddasa watamajjad. Kisha fa in qada minhum kharijun, anapokuwa anatoka katika hukumu ya masahaba, yule mwenye kutoka katika jamaa yao, atu wanamrudisha bisababi tarkihi sabila almu'minin, kwa sababu ya kuacha kwake njia ya waumini. Na njia ya mwisho ni kwamba ni alghalaba, kwamba mtu akiwa amefanya ghalaba, akifanya mambo yake, akawa ni mtawala, sisi ahlu sunna wal jamaa na Uislamu kwa ujumla tunakuwa chini yake na kumtii. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.